Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 9 lutego, minęła 23. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Huraganowy wiatr w Europie Zachodniej. Odwołane są loty z polskich lotnisk do Niemiec, Francji, Holandii i na Wyspy Brytyjskie. Dwa nowe przypadki koronawirusa na Majorce i w Wielkiej Brytanii. Za 3 godziny początek ceremonii oscarowej. O statuetkę walczy Boże Ciało Jana Komasy. No muszę powiedzieć, że jesteśmy zwarci i gotowi. Z powodu silnego wiatru odwołano część lotów na lotniska w Europie Zachodniej, głównie do Londynu, z portów w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Modlinie i Bydgoszczy. Dziś i jutro odwołano także wyjścia 3 promów ze Świnoujścia do Trelleborga. Sztorm Kiara, nazywany w Niemczech orkanem Sabina, uderzył w Wielką Brytanię i północną Europę. Daje się we znaki także w Polsce. Synoptycy wydali dla całego kraju alerty przed silnym wiatrem. W Sudetach może wiać z prędkością do 200 km na godzinę. Strażacy interweniowali już ponad 260 razy, najwięcej w województwie zachodniopomorskim. Bez prądu jest ponad 14 tysięcy odbiorców, najwięcej na Pomorzu Zachodnim, a także w województwie pomorskim i wielkopolskim. Dwa nowe przypadki koronawirusa zdiagnozowane na Majorce i Wielkiej Brytanii powiązane są z grupą Brytyjczyków, którzy zainfekowali się w jednym z francuskich kurortów narciarskich. Zakażenie koronawirusem zdiagnozowano wczoraj u 5 Brytyjczyków, wśród których jest dziecko. Zakażenie pochodzi od jednej osoby. Jest nią obywatel brytyjski, który wcześniej wziął udział w konferencji w Singapurze. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa we Francji wynosi obecnie 11. W Chinach jest 812 ofiar śmiertelnych. To więcej niż na całym świecie podczas epidemii SARS w 2003 roku. Liczba zakażonych wzrosła do ponad 37 tysięcy. Wciąż najwięcej zgonów i nowych zakażeń stwierdza się w będącej centrum epidemii prowincji Hubei. Władze Wuhan zapowiedziały, że miasto codziennie będzie 2-krotnie dezynfekowane. Wszyscy mieszkańcy codziennie muszą poddawać się też obowiązkowym pomiarom temperatury ciała. Poniedziałek ma być w części miast pierwszym dniem pracy po przedłużonej przerwie świątecznej. Wiele zakładów zapowiedziało jednak, że nie wznowi na razie produkcji. W firmach, gdzie jest to możliwe, wciąż zalecana jest zdalna praca z domów. W Hubei pracuje ponad 20 tysięcy dodatkowych lekarzy i pielęgniarek z całych Chin. Liczba zarażonych wciąż jednak rośnie. Epidemiolodzy nie mogą stwierdzić jednoznacznie, czy doszło do szczytu zachorowań. W większości chińskich miast instytucje edukacyjne nie będą wznawiały nauki do końca lutego. W około 80 miejscowościach poza Hubei obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się. Niektóre osiedla, gdzie stwierdzono ogniska wirusa, objęte są kwarantanną, a ich mieszkańcy mogą opuszczać domy raz na 2 dni w celu zrobienia zakupów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Czujemy ekscytację, ale również napięcie, by wszystko się udało, mówi Jan Komasa przed dzisiejszą 92. ceremonią wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Reżyser, którego film Boże Ciało walczy o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego, ma poczucie, że na uroczystości reprezentuje Polskę. No muszę powiedzieć, że jesteśmy zwarci i gotowi. To jest ogromny spektakl, więc trzeba ten spektakl przepróbować, żeby on wyszedł. Parędziesiąt milionów widzów przed telewizorami i to jest też wielkie wydarzenie tutaj w Hollywood, w Los Angeles. Cały pół Hollywood jest zablokowany. Ceremonia wręczenia Oscarów rozpocznie się za 3 godziny, a już za godzinę w Trójce Noc Oscarów, którą poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny deszcz. Lokalnie burze. W górach spadnie śnieg. Od 6 stopni w Zakopanem i Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu. A w nocy minusowe temperatury na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. W Zielonej Górze 7 stopni na plusie. Będzie bardzo mocno wiało. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. W Hollywood po raz 92 wręczone zostaną nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. A w Trójce już po raz 24 zapraszamy na Noc Oscarów. Będziemy oczywiście kibicować filmowi Jana Komasy Boże Ciało, nominowanemu w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. W audycji również rozmowy z innymi twórcami, prezentacja nominowanych filmów oraz bezpośrednie

Jego płyta nowa Country Fools. To jest czwarta płyta w karierze tej grupy. No skoro zespół z Nashville, to zwykle spodziewamy się muzyki country. Ale to jest płyta bardzo różnorodna. Obok country także rock, blues, soul, a nawet funk. I dość nieoczekiwanie ta płyta zdobyła sporą popularność w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza także w innych krajach europejskich. W Wielkiej Brytanii widziałem jeszcze kilka dni temu gdzieś w pierwszej dziesiątce listy przebojów tego wielkiego sklepu internetowego. Wyżej to było niż w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to muzyka przesadnie skomplikowana, ale kołysze całkiem przyjemnie. To amerykański zespół The Cadillac Three, zespół z Nashville. Ale skoro Rolling Stonesi zarabiają w Stanach, no to Amerykanie przyjeżdżają do Europy. W marcu będą koncerty w Europie, w Polsce. W Polsce, o ile wiem, nie będzie koncertu. Ale skoro o koncertach mowa, to będzie inny koncert w Polsce. W najbliższy piątek w Promie Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie impreza koncertowa pod nazwą Volta Mississippi Wisła. A co może połączyć te rzeki? Otóż może je połączyć muzyka. Muzykę z dorzecza Volty, Mississippi i Wisły wykonuje stylowo Magda Piskorczyk. Co więcej, gościem specjalnym Magdy i jej zespołu na tym koncercie będzie Adama Drame. To jest prawdziwy griot Kurt z Burkina Faso, natchniony wokalista i mistrz gry na dżembe, czyli afrykańskim bębnie. I teraz jeszcze przypominam Państwu adres minimax@polskieradio.pl, bo mam wyjściówki na to wydarzenie. Przypomnę, piątek, Prom Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie. W tej sprawie proszę o list internetowy zainteresowane osoby. W temacie maila proszę wpisać jakieś stosowne hasło i wyraźne, na przykład Magda Piskorczyk w Promie Kultury. Tende jamila balo dunya batende jamila balo dunya betumani tumani tuma What it here to John Badila Sayana Moba Bulukulate John Badila Sayana Moba What it here to John Badila Sayana Bolkolate John Badila Sayana Moba Mariama Mariama Mariama Mariama Danti Sayana moba Mariama Mariama Mariama Mariama Danki Magda Piskorczyk śpiewa, jakby się gdzieś nad tą Woltą urodziła, a przecież nie ma wątpliwości, że urodziła się gdzieś w dorzeczu Wisły. No to taki koncert w piątek w Promie Kultury. No to jeszcze o koncertach. Czy państwo pamiętają gitarzystę Petera White'a? Tak, tego, który współpracował z Basią Trzeczelewską, a także wydawał liczne własne płyty. No a skoro go państwo pamiętają i ewentualnie dobrze pamiętają, to proszę posłuchać takiego artysty. Nie Peter White, ale ta sama kraina, stylistyka muzyczna, to Jesse Cook, smooth jazzowy gitarzysta z Kanady, autor wielu płyt, laureat wielu nagród. W swojej twórczości często wykorzystuje motywy etniczne z całego świata, więc ociera się tam gdzieś o world music. Stylowo wykonuje także flamenco. Przyjechał na koncerty do Europy i teraz jest w Polsce. Dziś grał w Krakowie, a jutro wystąpi w klubie Stodoła w Warszawie. I mam dla państwa wejściówki na ten koncert także. Zainteresowanych poproszę o listy internetowe z hasłem Jesse Cook. Cook, tak jak ten podróżnik, który świat odkrywał. Jesse Cook albo po prostu dobry gitarzysta z Kanady. Thank you. niestety, proszę Państwa, w jakim składzie Jesse Cook występuje w Polsce, ale z pewnością to będzie kilku muzyków na estradzie. Na pewno będą perkusjonalia i na pewno będzie jakiś egzotyczny instrument, czy nawet instrumenty. Natomiast wiem, bo było tak, że takie pytanie, prom kultury na Saskiej Kępie, czy to jakaś barka przesumowana na Wiśle? Nie, nie, to nie jest barka, to jest miejsce kulturalno-koncertowe, takie budynek, sala koncertowa, kawiarnia, chyba nawet kino, galeria, wystawy tam są. Ładne miejsce, kto z Państwa się wybierze na koncert albo przejdzie tam, choćby będzie wiedział, dlaczego to się nazywa prom kultury. Widzę, że Państwo są zainteresowani koncertem jutrzejszym Jesse Cooka w klubie Stodoła w Warszawie i koncertem piątkowym Magdy Piskorczyk w promie kultury w Warszawie. Umówmy się, że listy internetowe w tej sprawie, w tych obu sprawach będą przyjmowane do północy, a potem prawdopodobnie jutro już nad ranem będzie losowanie przez ślepą maszynę wykonywane i roześlę do Państwa, tych, którzy wygrają losowanie, stosowne informacje internetowe. No i cóż my tu jeszcze pomieścimy dzisiaj? A dobrze, będzie płyta i będzie nagranie z instrumentem strunowym w roli takiej głównej. Tych strun bardzo dużo w tym instrumencie. Państwo są proszeni o odgadnięcie, jak się nazywa ten instrument. There's a hole where he used to be. We were meant to be solid, a puff of smoke, a mystery. Everything left but his wallet. Suffragettes turning their graves. He thought their life was a holiday, so I'm supposed to be grateful. He left behind his walling. Doing what was right. No tak, wiem, że Państwo rozpoznają po pierwszych sekundach, no ale nie będę Państwu o północy w niedzielę trudnych zagadek serwował. Anuszka Shankar, córka legendarnego Ravi Shankara, wydała nową płytę. To jest coś pomiędzy większą epką taką, a mniejszym longplayem. Dzieło nazywa się Love Letters. Nowa wytwórnia, nowe pomysły, bliższe europejskiej piosence z kręgu folk music. A teraz Stone Temple Pilots to był kiedyś mocny rockowy zespół, ale po kolejnej zmianie wokalisty brzmienie jest wręcz delikatne. Jedni powiedzą nudziarstwo, inni czary mary. So please forgive me if I sin. Stone Temple Pilots z płyty Perdida. Tytuł jest po hiszpańsku całego albumu, ale piosenki śpiewane po angielsku. No i to Państwo muszą ocenić, czy to nudziarstwo, czy czary-mary. No a teraz jeszcze płyta, w którą wciągałem się powoli, bez wielkich oczekiwań, ale gdy się już wciągnąłem, no to nie mogę się oderwać. Płyta zespołu Pendragon, Love Over Fear, ukazała się w trzech wersjach. Jest podstawowy kompakt z 10 piosenkami, ten sam zestaw utworów na 2 winylach i jest wreszcie wersja specjalna. To książka, ładnie wydana, z 3 płytami CD, a na nich wersja podstawowa, nazwijmy to elektryczna, wersja akustyczna i wersja instrumentalna. Ale ta akustyczna to nie jest jakieś słabe demo z chudą gitarką, to alternatywne wersje poszczególnych nagrań, niektóre, no takie dyskusja w głowie, czy te elektryczne lepsze, czy te akustyczne, obie wersje ciekawe. Podsłuchajmy fragmentu. see truth and lies. Waters creep, fields of clouds. Always loved, mirrors in the souls. Oh, nauseous lust, how beautiful am I. Clutches a daffodil as he desires. He's lord of the flies. Never ever believe them ever again. Never ever believe them ever again. Never. To zespół Pendragon, płyta La Fauvre Fear. Trzy kompaktowe, bogate wydawnictwo zawiera wersje akustyczne. No i tak jak powiedziałem, w kilku co najmniej przypadkach te akustyczne, może nawet ciekawsze od tych elektrycznych, ale to Państwo jak zwykle oceniają. Michał Jakubik zrealizował dzisiejszą audycję, Grzegorz Zembrowski współpracował, Leszek Adamczyk poprowadził. To był Minimax. Dziękujemy. Johnny's been hurt. He's hurt bad. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? I don't care whether he talks or not. I just can't leave him like this. Listen, put me here. I can handle it. Johnny, no. The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this joint. I hear him gonna be dead. I know we are. Listen, we got 3 million. Listen, Spud, we got 3 million in the can. Superstition, media, freak, and television. Give me Cagney any day, or Jimmy Stewart. you've got me in it. What about her? Don't worry about me. I'm okay. Very magnanimous. Very magnanimous indeed. You mean, won't you make us an offer? We can't refuse.